สวัสดีค่ะท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังทางบ้านทุกท่านค่ะเรากลับมาพบกันในรายการธรรมรัปรุณช่วงธรรมสักกาเหมือนเช่นเคยนะคะเราพบกันในค่ำคืนวันนี้เป็นค่ำคืนของวันศุกร์ก่อนวันมหาสงกรานต์นะคะคือวันศุกร์ที่12เมษายนซึ่งวันนี้ก็เป็นวันขึ้น8ค่ำเดือน5ปีจอค่ะซึ่งปีกุลนะคะเปลี่ยนปีแล้วก็หวังใจว่าท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังทางบ้านทุกท่านที่ติดตามรับชมแล้วก็รับฟังการไลฟ์สดของรายการธรรมรัปรุณช่วงธรรมสักกาชาแล้วก็เป็นซีรีส์ของขุดเพชรในพระไตรปิฎกนั้นก็คงจะพร้อมอยู่แล้วนะคะที่จะกดไลค์กดแชร์รายการของเราในค่ำคืนวันนี้เพื่อที่จะช่วยกันหมุนกรงล้อพระธรรมจักรขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าร่วมกันค่ะก็ขอนำท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมทางบ้านทุกท่านที่รับชมอยู่ในขณะนี้มากราบนมัสการพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนพระอาจารย์ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติธรรมของวัดป่าดอนหายโศกองค์ปาถกหรือท่านผู้จัดรายการประจำของเรากันเลยนะคะกราบนมัสการเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ เชิญบานเชิญบาน สาธุเจ้าค่ะพบกันวันนี้เป็นวันศุกร์พรุ่งนี้จะนำเทปวันนี้ไปออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในเช้าวันพรุ่งนี้ซึ่งเป็นเช้าวันที่13เมษายนเป็นวันสงกรานต์เจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ เชิญบานก็อยากจะพูดถึงประเด็นในเรื่องของวันสงกรานต์นี้สักหนึ่งนิดหนึ่งก่อน เจ้าค่ะ เพราะว่าก่อนที่เราจะไปอธิบายในซีรีส์ของการขุดเพชรเนี่ยนะว่าในปัจจุบันเนี่ยคือเป็นช่วงของงานมันหยุดงานมันหยุดซึ่งบางคนก็จะไปเที่ยวกลับไปภูมิลำเนาเดิมหรือว่าจะไปเที่ยวต่างจังหวัดต่างประเทศหรือว่าอาจจะอยู่ที่บ้านของตัวเองก็ตามเนี่ยหรือบางคนอาจจะมาวัดปฏิบัติธรรมอย่างที่วัดป่าดอนหายโศกในวันที่13ถึง21เราก็มีคอร์สปฏิบัติธรรมเนี่ยการเดินทางตรงนี้สำคัญคุณใจพระพุทธเจ้าเคยเปรียบเหมือนกับนกอินทรีกับนกที่มันอยู่ตามพื้นนานกที่หากินเวลาที่ชาวนาเขาขุดดินออกแล้วก็ไปกินนอนกินอะไรเงี้ย นกมูลไถ นกมูลไถใช่นกมูลไถว่านกมูลไถเนี่ยถ้ามันบินขึ้นสูงคือมันออกจากที่หากินของมันมันจะต้องถูกนกอินทรีเนี่ยจับได้ตายได้นกเหยี่ยวบ้างอินทรีบ้างที่กินนกอื่นเป็นอาหารนกเหยี่ยวหรือนกอินทรีก็ตามมันบินสูงถ้ามันมาหากินตามพื้นดินนี่มันก็ไม่ใช่วิสัยของมันเป็นที่ที่มันไม่ควรไปเป็นที่ที่มันไม่ควรไปเปรียบเทียบเหมือนกันว่ามีที่ที่เราไม่ควรไปอยู่ถ้าพบว่าเราไปนี่เราจะพลาดได้จะแบบไปไม่ดีได้จะรักษาให้เราไม่ไปในที่ที่ไม่ควรไปได้เนี่ยการเดินทางไปทางเหนือใต้ออกหรือตกเนี่ยต้องอยู่ในสติปัฏฐานทั้ง4อยู่ในสติปัฏฐานทั้ง4ถ้าเรานั่งอยู่บ้านนะแล้วก็แบบมีรั้วรอบขอบชิดแต่ถ้าเผลอสติอันนี้ถือว่าไปไม่ดีโอเคไหมแต่ถ้าเราแบบเดินทางขึ้นเหนือลงใต้แบบต้องต่อรุ่นหลายๆต่อแต่ถ้ามีสติอยู่ตลอดอันนี้คุณไม่เผลอแน่ต่อให้มีอุบัติเหตุด้วยก็ตามเอามีอุบัติเหตุจนกระทั่งแบบโอ้มีเรื่องเสียหายแต่ถ้าเราคุมสติอยู่ใช่ไหมก็ดีคือจิตเราจะดีปัญหาที่จะเกิดขึ้นก็จะลดลงเพราะบางทีมันหลีกเลี่ยงไม่ได้นะคุณใจว่าอย่างเราขับรถดีๆบางทีคนหนึ่งก็มาชนเรื่องนี้บางทีมันเกิดขึ้นได้แต่ถ้าเรารักษาสติของเราให้ดีการเดินทางนั้นปลอดภัยแน่นอนหรือการอยู่ที่บ้านนั้นปลอดภัยแน่นอนการไปที่ไหนก็ตามนี่จะมีความดีเป็นบุญเป็นกุศลเกิดขึ้นกับในชีวิตของเราได ้เจ้าค่ะ แล้วนอกจากนอกจากเรื่องของการเดินทางในช่วงวันหยุดยาวเนี่ยก็ยังมีเทศกาลอื่นๆที่มีความสำคัญในความที่เป็นวันครอบครัวด้วยถูกไหมคุณใจวันครอบครัวคือธรรมะนี่อยากจะ ถึงอายุด้วย ใช่ใช่ซึ่งเป็นวันที่เขากำหนดขึ้นมาเพื่ออย่างน้อยให้เราระลึกถึงว่าครอบครัวมีมารดาบิดาปู่ย่าตายายลูกเต้าเนี่ยให้มีความสามัคคีกันให้มีความปรองดองกันให้มีความเอื้อเฟื้อเกื้อกูลกันให้มีความเข้าใจกันความเห็นอะไรบางทีมันอาจจะต่างกันบ้างแต่ถ้าบอกว่าเราพูดเรื่องที่มันจะลงกันได้เข้ากันได้เนี่ยมันก็ไปกันได้นะคืออย่าไปพูดเรื่องที่มันจะขัดใจกันขัดเคืองกันแต่พูดเรื่องที่จะให้มีความเห็นเข้ามาในทางเดียวกันได้ ก็จะเป็นการดีแล้วในที่ว่าเป็นปีใหม่ของไทยเราเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆทำชีวิตของเราเนี่ยให้ดีได้ด้วยการที่มาอยู่ตามมรรคแปดถ้าเราปฏิบัติตามมรรคแปดเริ่มจากบางทีปีนี้ฉันจะตั้งเป้าในการที่จะเอารักษาศีล5ให้ได้เต็มที่รักษาศีล8ให้ได้เดือนละ8วันหรือว่าทำความดีอะไรอย่างใหม่ๆสักอย่างใดอย่างหนึ่งให้ตั้งเป้าในการที่จะกำจัดความไม่ดีในจิตใจวาจาของเราออกไปในการที่จะทำจิตใจของเราให้ดีขึ้นมาซึ่งเรื่องนี้มันไม่จำเป็นว่าจะต้องมาเฉพาะวันนี้หรือวันไหนเราทำได้ทุกวันแต่ว่าในไหนเขามีค่านิยมกันกำหนดขึ้นมาเป็นวันที่จะให้เรามีการระลึกถึงเราก็ระลึกถึงกันซะหน่อยนะพยายามที่จะเน้นย้ำกันมาจุดที่ให้ความดีของเราเกิดได้นี่จะดี เจ้าค่ะ เจ้าค่ะ ก็ถือเอาวันสงกรานต์หรือวันมหาสงกรานต์ของไทยเราเนี่ยนะเจ้าค่ะที่เราก็ถือว่าเป็นวันขึ้นปีใหม่ของไทยมาตั้งแต่สมัยโบราณแล้วล่ะก็ให้มาเป็นมงคลแล้วก็มีสติอย่างที่พระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนได้เมตตาที่จะชี้แนะมานะเจ้าค่ะอันนี้ก็จะทำให้เกิดเป็นมงคลได้แล้วก็มีสิ่งหนึ่งทุกในช่วงปีใหม่เจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะที่คนไทยเราก็มักจะนิยมก็คือไปการรดน้ำดำหัวเจ้าค่ะก็คือกราบขอพรจากท่านผู้หลักผู้ใหญ่อันนี้นี่ก็ถือโดยเฉพาะอย่างยิ่งคุณพ่อคุณแม่ถือว่าเป็นเรื่องที่สูงสุดในชีวิตหลายคนนะเจ้าค่ะโยมก็ฟังมาว่าบางทีก็ไปหาคุณพ่อคุณแม่กราบเท้าล้างเท้าให้คุณพ่อคุณแม่เขาบอกเป็นมงคลอย่างยิ่ง ใช่ใช่อ ันนี้ทางพุทธศาสนาเรามีกล่าวถึงไว้บ้างไหมเจ้าค่ะเกี่ยวกับเรื่องนี้เจ้าค่ะ การกระทำตอบมารดาบิดาและการกระทำตอบมารดาบิดาที่ว่าเป็นสิ่งที่ควรทำดูแลท่านตอบแล้วในการดูแลท่านตอบเนี่ยวิธีการที่จะตอบแทนได้แบบพอเสมอกัน คือ การบุญคุณที่ท่านเลี้ยงเรามาเนี่ยโอ้ตอบแทนได้ไม่หมดหมายต่อให้จะยกขึ้นท่านไว้บนบ่าให้อุจจาระปัสสาวะใส่ป้อนข้าวให้หรือสถาปนาท่านขึ้นเป็นพระเจ้าจักรพรรดิเนี่ยก็ไม่ใช่เป็นการตอบแทนที่พอจะเสมอกันแต่การตอบแทนที่พอจะเสมอกันเนี่ยก็คือเอาถ้าท่านไม่มีศีลทำยังไงถึงจะประดิษฐานให้ท่านมีศีลเกิดขึ้นศรัทธาจาคะปัญญาซึ่งเราจะทำอย่างนั้นได้ตัวเราให้มีก่อนศรัทธาศีลจาคะปัญญาเรามีพยายามที่จะวันนี้เป็นวันปีใหม่ไปวัดฟังธรรมการทำบุญให้ทานอย่างเงี้ยอันนี้ก็เป็นการดีแน่ละว่าพาท่านไปมีจาคะแล้วก็การที่อย่างที่คุณชัยว่าล้างเท้าให้ปรนนิบัติให้อันนี้มีเป็นพื้นฐานใช่ไหมแล้วก็ชักชวนไปในทางดีนี่จะเป็นมงคลเป็นมงคลแน่นอน เจ้าค ่ ะ เ จ้าค่ะก็ถือเป็นสิ่งที่พระอาจารย์พระมหาไพบูลย์ภิกขุโนและรายการธรรมารับอรุณฝากไว้ให้แค่ท่านผู้ชมและก็ท่านผู้ฟังทุกท่านเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ไทยเราคือวันสงกรานต์และช่วงหยุดมหาสงกรานต์ประจำปีพุทธศักราช2562กันนะคะพระอาจารย์เจ้าค่ะทุกๆวันศุกร์ที่เราจะไลฟ์สดกันแบบนี้เนี่ยก็จะมีขุดเพชรในพระไตรปิฎกเป็นซีรีส์มานะเจ้าค่ะพระอาจารย ์ที่เราจัดทำมาเพื่อที่จะให้ความรู้ของเราเนี่ยเป็นระบบระเบียบแล้วก็มีความกว้างขวางออกไปจึงได้นำข้อมูลเนื้อหาในพระไตรปิฎกไม่ว่าจะอยู่ในเล่มไหนมาพูดคุยให้เป็นไปตามลำดับซึ่งในตอนนี้ก็พูดคุยอยู่ในฉบับอังคุตรนิกายเอกนิบาตคือเล่มที่หนึ่งอังคุตรนิกายเป็นเล่มที่หนึ่งหมายถึงว่าเป็นเล่มที่20นะแต่ว่าในหัวข้อหนึ่งที่มีอันเดียวเป็นเอกนิบาตแต่หัวข้อที่เราอยู่ในนี้ก็คือในวรรคที่ชื่อว่าบุคคลวรรคคือเรื่องของบุคคลเรื่องของเอตทัคคะวรรคว่าบุคคลนั้นมีความเป็นเลิศเป็นเอกมายังไงหลายรูปนะที่เราพูดกันไปท่านพระสารีบุตรท่านพระมหาโมคคัลลานะแล้วก็อีกหลายรูป กัณฑัญญะ อีกหลายรูปเลยจนกระทั่งเรามาถึงในวันนี้ข้อ196ข้อ196 96แล้วนะ ในสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยที่พระอาจารย์พูดกันว่า194ผมมาดูเลขไทยมันสลับกันนิดนึง4กับ5คล้ายๆกันแต่ในสัปดาห์ที่แล้วเราพูดถึงเรื่องของท่านพระปิณโฑลปารัตวาชะเนี่ยคือข้อ195ในสัปดาห์นี้เราพูดถึงเรื่องของพระปุณณมันตานีบุตรข้อ196ท่านเป็นเลิศเป็นเอก ในบรรดาภิกษุ เจ้าคะ ในบรรดาภิกษุที่เป็นธรรมกถึกเนี่ยไม่มีใครเป็นเลิศเป็นเอกกว่าท่านธรรมกถึกธรรมกถึกนี่คืออะไรคือผู้เทศน์นั่นเองผู้เทศน์ผู้ที่จะแบบทรงจำธรรมะได้มากแล้วก็บอกกล่าวต่อไปนี่เราเรียกว่าธรรมกถึกธรรมกถึกบางทีเช่นโอ้อสุภะก็รู้มรณสติก็ทราบพุทธานุสติทำยังไงเรื่องของสันโดษเป็นยังไงสมาธิปัญญาโอ้รู้หมดเลยเนี่ยนี่เป็นธรรมกถึกอย่างครูบาอาจารย์เช่นหลวงพ่อท่านพุทธทาสอย่างเงี้ยเป็นธรรมกถึกได้ท่านสมเด็จพระพุทธาจารย์พุทธโฆษาจารย์ปออภิยุตโตนี่ท่านก็เป็นธรรมกถึกแห่งยุคเลยแล้วก็มีครูบาอาจารย์รูปอื่นๆที่ท่านมีความรู้ความเรียนเรื่องต่างๆก็ถือว่าเป็นธรรมกถึกที่คือผู้ที่มีความรู้แล้วก็สามารถบอกสอนแสดงธรรมอะไรต่างๆไปได้ทีนี้ในบรรดาผู้ที่เป็นธรรมกถึกทั้งหมดเนี่ยจะไม่มีใครที่เลิศไปกว่าท่านพระปุณณมันตนิบุตรโอเคน ะ ทีนี้ในความที่เลิศของท่านนี่เป็นยังไงเราก็จะค่อยมาไล่เรียงกันไปในวันนี ้ โอเคก็จะพูดถึงเรื่องความเป็นมาของท่านซะก่อนแล้วก็เราจะไล่ไปต่อว่าธรรมะที่ท่านแสดงเนี่ยมีอะไรบ้างหมดไหนบ้างมีความดีเป็นยังไงอุปมาอุปไมยท่านแสดงไว้เนี่ยมีความลึกซึ้งแล้วก็ไม่หละหลวมเราพูดถึงความเป็นมาของท่านซะก่อนก็คล้ายๆกันกับภิกษุรูปอื่นๆในสมัยก่อนๆที่ว่าต้องตั้งความปรารถนามาแต่ความปรารถนาที่ท่านตั้งมาไว้เนี่ยก็สมัยพระพุทธเจ้าชื่อปทุมุตระปทุมุตระท่านได้เกิดมาในชาติก่อนๆเนี่ยเจอพระพุทธเจ้ารูปเดียวคือท่านพระพุทธเจ้าปทุมุตระนี่แหละแล้วก็ในชาตินั้นเนี่ย เกิดเป็นพราหมณ์แล้วก็เรียนมนต์ที่แบบว่าได้อย่างชำนาญมากเลยเรียนรู้มนต์ของพวกพราหมณ์พระเวทอะไรต่างๆรู้เรื่องหมดเอ๊ะแต่ว่าคิดไปคิดมาเนี่ยไม่เห็นที่จบของคำสอนว่าจะลงยังไงแต่คืองดงามในเบื้องต้นอยู่งดงามในท่ามกลางอยู่เอ๊ะแต่จบนี่มันจะจบยังไงมันลงไม่ได้อย่างสมมติว่าถ้าเราพูดถึงความรู้ในทางการแพทย์อย่างเงี้ยความรู้ในการทำธุรกิจอย่างเงี้ยโอ้โหแบบว่าเขาพูดถึงหลักการตรงนี้แหมมันถูกต้องเลยเป็นแบบการที่ดีเอาไปใช้งานได้ตรงกลางดีแต่ได้เงินมากๆสำเร็จแล้วยังไงต่อมันจะลงยังไงสำเร็จนี่มันแล้วมันจบที่ไหนปัญหาจุดลงจุดจบเนี่ยปัญหาไม่เจอนั่นคืองดงามในเบื้องต้นงดงามในท่ามกลางแต่ว่าไม่งดงามในที่สุดลงรอบแต่แบบมาเปรียบเทียบกับคำสอนของพระเจ้าอย่างเงี้ยนะที่สุดลงรอบจบเนี่ยก็คือนิพพานใช่ไหมมันจะจบสวยตรงนี้เริ่มต้นมาเป็นเรื่องของศีลท่ามกลางเป็นเรื่องของจิตจบลงที่นิพพานนี่มีความสวยงามทีนี้ในคำสอนอื่นๆจะไม่ได้เป็นลักษณะนี้ท่านเนี่ยเกิดในชาติก่อนเนี่ยศึกษามนต์ของพวกพราหมณ์แล้วก็เปรียบไว้เหมือนกับว่าต้นกล้วยข้างในเนี่ยงามข้างนอกนี่งามเป็นหยวกกล้วยขาวงามเลยแต่ข้างในนี่มันไม่มีแก่นหาสาระไม่ได้สาระแบบมีหลวมๆดูสวยเฉยก็เลยทำไงชาตินั้นเนี่ยก็เลยเอางั้นเราไม่ดำเนินชีวิตแบบนี้แหละไปบวชเป็นฤาษีเพราะตอนนั้นยังไม่มีพระพุทธเจ้าอุบัติขึ้นนะยังไม่มีพระพุทธเจ้าอุบัติขึ้นพอท่านบวชไปเสร็จปุ๊บก็สามารถทำสมาบัติ8ให้เกิดขึ้นได้สมาบัติ8นี่คือสมาธิ8ขั้นนั่นแหละตั้งแต่ชั้น1 2 3 4แล้วก็รูปฌานขึ้นไปได้แค่8ขั้นแล้วก็ได้อภิญญา5อภิญญา5อภิญญา5เนี่ยก็คือฤทธิ์แต่ว่ายังไม่ได้ถึงกับขั้นบรรลุธรรมทีนี้พอตอนท่านอายุมากแล้วในชาตินั้นเนี่ยก็มีบริวารเยอะด้วยเพราะบริวารที่อยู่เป็นพราหมณ์นั้นก็ออกบวชด้วยเป็นฤาษีปฏิบัติจนได้สมาบัติ8ได้ปัญญา5จนมาแบบค่อนๆท้ายละแก่มากละพระพุทธเจ้าอุบัติขึ้นคือพระพุทธเจ้าปทุมุตระท่านก็รู้ว่าโอ้พราหมณ์ฤาษีคนเนี้ยมีอินทรีย์แก่กล้ามากเลยก็เลยเสด็จไปโปรดโดยที่ไปที่อาศรมของฤาษีพวกนั้นเขาก็ต้อนรับอย่างดีพระพุทธเจ้าก็เข้าสมาบัติก็เรียกว่าอยู่ในนิโรธสมาบัติตั้ง7วันให้พวกพราหมณ์เหล่านั้นเนี่ยทำบุญทีนี้คนที่ไปกับพระพุทธเจ้าปทุมุตระด้วยก็มีหลายรูปหนึ่งในรูปนั้นก็คือภิกษุที่มีความเลิศในทางด้านความเป็นพระธรรมกถึกก็แบบเดิมอ่ะโอ้พราหมณ์ฤาษีคนนั้นเนี่ยก็รู้สึกแบบศรัทธาในพระองค์นั้นมากเลยที่เป็นธรรมกถึก นะพอพระพุทธเจ้าเทศอะไรต่างๆให้เรียบร้อยฟังหมดทุกคนเนี่ยโอ้ขอบวชบรรลุโสดาบันอะไรเงี้ยมีแต่ท่านเนี่ยไม่บรรลุแล้วก็แบบว่าข้องอยู่ในความที่ว่าต้องการเป็นเหมือนภิกษุรูปนั้นแล้วก็เลยตั้งจิตอธิษฐานมาจากตรงนั้นว่าต้องการจะเป็นภิกษุผู้ที่เป็นธรรมกถึกเป็นธรรมกถึก คือเทศเก่งว่าอย่างนั้นเ จ อ ใช่ใช่มีลักษณะอยู่เดี๋ยวจะพูดให้ฟังว่าธรรมกถึกนี้ต้องเป็นยังไง เจ้าค ่ ะ ทีนี้พอตั้งความปรารถนาไว้ในชาติปัจจุบันนั้นคือชาติสุดท้ายของท่านเนี่ยมาเกิดในสมัยของพระพุทธเจ้าโครมล่ะก็มาเกิดเป็นหลานของท่านพระอัญญาโกณฑัญญะเป็นหลานของท่านพระอัญญาโกณฑัญญะเกิดอยู่ที่ใกล้ๆเมืองกบิลพัสดุ์เป็นนิคมแห่งหนึ่ง ค ่ ะ แม่ของท่านเนี่ยชื่อมันตานีตัวของท่านเนี่ยชื่อปุณณะปุณณะเนี่ยมีหลายคนนะคุณใจในสมัยพุทธกาลเนี่ยปุณณะที่อยู่สุนาปรันตชนบทนั่นก็ใช่ปุณณะที่เป็นนางชาสีก็ใช่ปุณณะภิกษุนี่ก็หลายคนปุณณะอย่างพระมหาไพบูลย์ก็อภิปุณโญก็คือปุณณะนี่แหละกับปุณณะหนึ่งเหมือนกันแล้วปุณณะไหนเรากำลังพูดถึงเนี่ยก็คือปุณณะที่เป็นลูกของนางมันตานีเราก็เลยเรียกว่าปุณณะมันตานีบุตรโอเคนะเป็นหลานของท่านพระอัญญาโกณฑัญญะท่านพระปุณณะมันตานีบุตรเนี่ยก็บวชโดยท่านพระอัญญาโกณฑัญญะก็คือลุงนี่แหละบวชให้บวชกันเสร็จแล้วก็เอาจะไปเฝ้าพระพุทธเจ้าแม่แต่ว่าถ้าจะไปเฝ้าพระพุทธเจ้ายังไม่บรรลุธรรมอะไรงั้นขอปฏิบัติเพื่อบรรลุธรรมก่อนก็เลยปฏิบัติกันจนบรรลุธรรมเสร็จแล้วก็ไปเฝ้าพระพุทธเจ้าพอเฝ้าพระพุทธเจ้าเสร็จแล้วก็กลับไปอยู่ที่บ้านเกิดของท่านซึ่งก็คืออยู่ใกล้ๆกับเมืองกบิลพัสดุ์ในที่นั้นเนี่ยก็มีเหล่าบริวารภิกษุอะไรต่างๆที่เข้ามาอยู่ด้วยท่านเนี่ยก็จะแสดงธรรมใน10ข้อนี้เสมอก็เรียกว่าคาถาวัตถุ10คาถาวัตถุ10คือเรื่องราววัตถุนี่แปลว่าเรื่องคาถานี่คือคำพูดเรื่องราวที่เป็นลำดับ10อย่างที่พระพุทธเจ้าจะสอนอยู่เรื่อยอันดับแรกคือเรื่องความมักน้อย2คือสันโดษ3ความสงัด4การไม่คลุกคลี5การปรารภความเพียร6การบริบูรณ์ด้วยศีล7คือสมาธิ8คือปัญญา9คือวิมุตติ10คือวิมุตติญาณทัสสนะคาถาวัตถุ10เนี่ยเราจะต้องพูดคุยทำความเข้าใจทำไงให้มันเกิดขึ้นให้ได้โดยไม่ยากได้โดยไม่ลำบากจะทำให้เกิดความเจริญในธรรมะแบบนี้ทีนี้ท่านเนี่ยสอนเรื่องนี้อยู่เป็นประจำกับเหล่าบริวารของท่านมักน้อยเป็นยังไงมักน้อยก็คือไม่ปรารถนาให้คนอื่นเนี่ยเขารู้คุณวิเศษของตัวเองคือไม่ยกตนไม่อวดตัวแต่ว่าปรารถนาในความที่จะให้คนอื่นเขาไม่ต้องมารู้คุณวิเศษของเรานี่คือมักน้อยสันโดษนี่ก็คือสันโดษด้วยปัจจัย4ตามมีตามได้ไม่ได้ว่าจะไปขอหรือจะไปขวนขวายในทางด้านปัจจัย4ศีลนี่ก็คือศีลที่เป็นไปเพื่อสมาธิศีลชนิดที่ปฏิโมกศีลที่เป็นบริสุทธิ์ที่ศีลศีลที่เป็นเบื้องต้นแห่งพรหมจรรย์อธิปรมัจจริยศีลคือศีลทั้งหมดเลยอยู่ในที่สงัดก็คือกินข้าวเสร็จแล้วก็ไม่ไปคลุกคลีกันไม่คิดว่าจะต้องไปที่นั่นต่อที่นี่ต่อแต่ว่าคลุกคลีอยู่ในกับเสนาสนะอันสงัดที่ที่จะมีเสียงอึดทึกคึกโครมน้อยมีเป็นที่ทำการรับของมนุษย์มีลมที่เกิดจากผิวกายคนเข้าคนออกน้อยก็ไปอยู่ที่แบบนั้นข้อต่อมาคือความปรารภความเพียรไม่เกียจคร้านขวนขวายในกิจการงานการประพฤติปฏิบัติของสมณะนี่คือข้อการปรารภความเพียรศีลสมาธิสี่เวลานะคือสมาธิคือฌานหนึ่งสองสามสี่ปัญญาในที่นี้ก็คือปัญญาในการเห็นตามความเป็นจริงเห็นปัจจัยในความเกิดขึ้นเห็นปัจจัยในความดับไปทำให้มีความพ้นเนี่ยคือจิตมันแยกกันกับกายจิตเนี่ยมันแยกกันกับปัสสาว ะ พอมีความพ้นอยู่เรื่อยความพ้นอยู่เรื่อยก็จะทำวิมุตติญาณทัสสนะให้เกิดขึ้นได้สอนเรื่องนี้สิบเรื่องนี้อยู่เป็นประจำสอนอยู่งี้เป็นประจำแล้วก็พอภิกษุเหล่านี้เขาบรรลุธรรมเขาก็ไปกราบทูลพระพุทธเจ้าพระเจ้าก็สอบถามว่าเอาแล้วที่เธออยู่เนี่ยมีใครที่เป็นแบบนี้ไหมพูดตัวเองเนี่ยเป็นคนมักน้อยด้วยคือมีทั้ง10ข้อนี้แล้วก็พูดชักชวนให้คนอื่นเนี่ยมาทำ10ข้อนี้ด้วย ค ือตัวเองมีด้วยแล้วก็พูดชักชวนให้คนอื่นเนี่ยมาทำด้วยโอเคนะในทั้ง10ข้อนี้ก็ทราบความที่ว่า โอ้ท่านมีท่านพระพุทธนั้นนี่เป็นหัวหน้าพุทธมันตนีบทนี้เป็นหัวหน้าในการที่จะทั้งตัวเองก็มีด้วยแล้วก็ทั้งกระชักชวนคนอื่นด้วย นี่ น ะ พระพุทธเจ้าก็จึงแบบโอ้รู้สึกว่าเออดีเหมือนกับว่าเรามีสาวกที่ดีเหมือนกับเป็นแม่ทัพเนี่ยเป็นกษัตริย์ใช่ไหมแล้วก็มีขุนพลมีขุนพลอยู่ทางเมืองนั้นแม้ที่ดูแลกิจการงานเรียบร้อยข้าศึกศัตรูอะไรไม่ ม ีท่านเนี่ยเป็นคนที่ดูแลอยู่เทศน์สอนในเรื่องต่างๆเหล่านี้อยู่ทีนี้ถ้าเรามาพูดถึงคำว่าธรรมกถึกเนี่ยคุณใจก็ต้องมีองคุณของความที่เป็นธรรมกถึกองคุณของความที่เป็นธรรมกถึกมีทั้งหมดอยู่5ข้อด้วยกันบุคคลที่เป็นธรรมเทศกธรรมคือธรรมะของผู้ที่แสดงธรรมธรรมะของผู้ที่แสดงธรรมมี5อย่างคือกล่าวไปตามลำดับไม่ตัดลัดสั้นให้ขาดความคือต้องแสดงไปตามลำดับซึ่งท่านก็จะมักแสดงไปตามลำดับ10อย่างนี้1 2 3 4 5 6 7 8 9 10แสดงไปตามลำดับเรื่องของเปรียบอุปมาด้วยรถ7พลัดก็แสดงไปตามลำดับมีการเทศไปตามลำดับนั้นในข้อที่2มีการชี้แจงยกเหตุผลมาให้เข้าใจว่าในแต่ละประเด็นเป็นยังไงอธิบายขยายความตามหลักแนวเหตุผลยกเหตุยกผลมาในข้อที่3ก็คือแสดงธรรมด้วยอาศัยเมตตาไม่ได้จะมุ่งอามิตรแต่อาศัยเมตตาว่าเออถ้าคนฟังแล้วเขาจะทำได้ปฏิบัติได้อย่างนั้นด้วยจิตแบบนี้แต่ไม่ได้ว่าจะต้องกินค่าจ่ายค่าจ้างมานึกถึงอามิตรว่าเขาจะให้ปัจจัยสี่อะไรไม่เป็นอย่างนั้นแสดงด้วยจิตเมตตาในข้อที่4นี่คือไม่เห็นแก่อามิตรในข้อที่3คือมีจิตเมตตานั้นในข้อที่4ไม่เห็นแก่อามิตรแต่มุ่งหวังประโยชน์ที่เขาจะได้รับคือในข้อที่3ว่ามีเมตตาแล้วก็ในข้อที่5ก็คือแสดงธรรมไม่กระทบตนหรือผู้อื่นแต่ว่าสอนไปตามหลักตามเนื้อหาไม่มุ่งแสดงธรรมเพื่อที่จะเสียดสีคมขีคนอื่นฉันรู้เธอไม่รู้เธอรู้ไม่เท่าฉันอะไรเงี้ยฉันรู้เก่งกว่าเงี้ยไม่กระทบผู้อื่นแต่ก็แสดงหลักธรรมตนเองนั่นคือคนที่เป็นธรรมกถึกเนี่ยจะต้องมีคุณ5ประการนี้ทีนี้นอกจากว่าคุณ5ประการในความที่เป็นธรรมกถึกแล้วเนี่ยนะยังมีเรื่องอื่นๆเช่นว่าคนที่แสดงธรรมบางทีต้องถูกเขาถามปัญหาถูกเขาถามปัญหาว่าเอ้าท่านพูดประเด็นเนี่ยมันหมายความว่ายังไงถูกเขาถามเนี่ยแล้ววิธีการตอบปัญหาเนี่ยจะเป็นยังไงเรื่องการถามการตอบอันนี้ที่ท่านพระสารีบุตรเคยบอกไว้แสดงไว้นะในปัญหาสูตรปัญหาสูตรก็คือเอามาเพิ่มเติมให้ฟังว่ามันจะมีคุณสมบัติที่เกี่ยวข้องกับความที่เป็นธรรมกถึกเนี่ยนะว่านอกจาก5ประการเมื่อสักครู่นี้แล้วคนที่จะตอบปัญหาได้เนี่ยลักษณะการที่เขาจะตอบปัญหาเนี่ยมีอยู่4อย่างคือตอบปัญหาเนี่ยด้วยการที่ตอบอย่างเดียวเขาถามแง่เดียวเราก็ตอบแง่เดียวแบบนี้ก็มีหรือบางคำถามถามมาเนี่ยมันตอบแง่เดียวไม่ได้ต้องแจกแจงหลายแง่มุมโอเคในแบบที่สองแบบที่สองที่ว่าต้องแจกแจงหลายแง่มุมยกตัวอย่างประกอบแล้วถ้ากรณีนี้หรือกรณีนั้นเป็นยังไงก็ต่างกันไปนะแล้วก ็ ที่นี่เป็นยังไงที่นั่นเป็นยังไงก็ต้องต่างกันมันมีการจำแนกแจกแจงแยกส่วนที่ไม่ใช่แยกส่วนที่เหมือนแยกส่วนที่ต่างเปรียบเทียบส่วนเหมือนส่วนต่าง okay. ในข้อที่3ปัญหาที่ว่าต้องถามกลับแต่ตอบด้วยลักษณะที่ว่าไม่ได้ตอบด้วยคำตอบแต่ตอบด้วยคำถาม mm-hmm. แต่พระพุทธเจ้าก็เคยใช้หลายๆครั้งเช่นมีคนถามว่าเอานรกเนี่ยมันร้อนแรงยังไง ค่ะ พระพุทธเจ้าก็จะถามว่าโอ้มันพูดยากเปรียบได้ไหมเปรียบได้เธอจะสำคัญความข้อนี้ว่าอย่างไรเนี่ยแทบถูกว่าหญ้าไม้กิ่งไม้เขาขนไปทิ้งเธอสำคัญไหมว่านี่เป็นตัวเธอของเธอก็ไม่สำคัญนี่คือยกแบบว่าถามกลับยกอุปมาอุปไมยด้วยอย่างนี้นะแล้วในข้อที่4ก็คือบางทีก็ไม่ต้องตอบคำถามบางทีก็งดตอบไปเลยนี่คือลักษณะการตอบ4แบบในคำถามทุกๆแบบที่มาทีนี้ในลักษณะของคำถามที่คนที่เขาจะถามคำถามเนี่ยก็มีอยู่5ลักษณะสมมติว่าแบบคุณใจจะถูกเขาถามหรือว่านักข่าวจะถามคนที่ไปสัมภาษณ์หรือเราจะไปสัมภาษณ์ใครเราจะถามอะไรเขาเนี่ยมีลักษณะ5อย่าง นะคือหนึ่งถามเนี่ยเพราะว่าโง่เขลาเพราะว่าหลงลื ม โง่เขลาหลงลืมลืมไปไม่รู้จึงถามจริง ๆก็เลยถาม ใช่หรือสองถามเพราะว่าถูกความปรารถนาลามกครอบงำจึงถามปัญหาเช่นว่าสมมติต้องการอยากได้สิ่งนี้อยากได้สิ่งนี้เป็นต้นเนี่ยแล้วเราก็เลยถามว่าไอ้สิ่งนี้เป็นยังไงเพื่อที่อยากจะได้สิ่งนี้มาเงี้ยนะการถามเรียบๆเคียงๆแล้วเป็นอย่างนั้นแล้วโอ้แล้วจะต่อไปก็ต่อไปอย่างเงี้ยนะ จ้ะค่ะเข้าใจ ค่ะในข้อที่3คือบางทีดูหมิ่นมีลักษณะความดูหมิ่นจึงถามคำถามถามลักษณะแบบคำถามแบบดูแคลนมาจากไหนเนี่ยแต่แบบไม่ได้จะอยากรู้หรอกคุณมาจากไหนแต่เพราะว่าดูแคลนคุณว่าคุณทำไมแต่งตัวแบบนี้ก็เลยถามว่ามาจากไหนก็คิดว่า ดูแคลนผู้ถามถูกไหมคะ ใช่ใช่ดูผู้คนถามเนี่ยดูแคลนคนที่เราไปถามเขา คนอ๋อคนที่จะตอบ ใช่ใช่เพราะว่าดูแคลนจึงไปถามเขา ใช่ไหม เพราะโง่เขาจึงไปถามเขาเพราะปรารถนาลามกจึงไปถามเขาเหตุการณ์ถามก็ถามมีสามอย่างที่ว่ามานี่นะทั้งหมดมีห้าอย่างหรือว่าถามเนี่ยด้วยประสงค์อยากรู้จริง ๆ ด้วยประสงค์ที่จะรู้เนี่ยจึงถามว่าคุณไปไหนมาหรอเนี่ยมันคนละโทนกันนะคุณใจนึกว่าคุณไปไหนมาคุณมาจากไหนล่ะเนี่ยคือเพราะอยากรู้จริงๆแต่ในขณะที่ว่าถ้าเขาดูซมซ่อแล้วคุณก็ถามว่ามาจากไหนเนี่ยเนี่ยคือแบบถามแบบ น้ำเสียงต่างกัน เหยียดหยันดูหมิ่นเหตุที่ถามคำถามดูเหมือนกันเลยแต่ว่าเหตุที่ถามเนี่ยมันต่างกันโอเคนะแล้วก็ในข้อที่ห้านี่พระพุทธเจ้าจะใช้บ่อยคือถามเนี่ยตัวเองรู้คำตอบอยู่แล้วแต่ปรารถนาว่าถ้าเขาตอบถูกในคำถามที่ถามไปเนี่ยก็จะอนุโมทนาถ้าตอบไม่ถูกก็จะแก้ให้ จะแก้ค่ะจะชี้แจงให้ฟัง ชี้แจงให้ฟังอย่างเช่นถามว่า เป็นอย่างไร ใช่รูปเที่ยงหรือไม่เที่ยง เอ าไม่ใช่ว่าท่านไม่รู ้ ถ้ามีคนบอกว่าเที่ยงขึ้นมาท่านก็จะแก้ให้ว่ามันไม่เที่ยงนะทำไมไม่เที่ยงเพราะเห็นนี่เห็นนี่อย่างเงี้ยคือถามเพราะว่าต้องการจะแก้ไขว่ามันถูกหรือผิดอย่างคุณครูทำไมถามก็ถามนักเรียนเอาคุณครูไม่ใช่รู้อยู่แล้วเหรอนึกออกไหมแล้วรู้คุณจะถามทำไมแต่ว่าเพื่อที่จะทดสอบว่าคุณรู้ไหมอันนี้แบบนี้ก็มีเพราะฉะนั้นคนที่เป็นธรรมะเข้าถึงนี่ต้องโดนพวกนี้อยู่เป็นประจำทั้งถามเพราะฉะนั้นเวลาเขาถามมาเนี่ยก็ต้องรู้แล้วว่าไอ้เหตุเขาถามนี่เพราะอะไรแล้วตอบก็ต้องตอบในลักษณะ4แบบนี้การแสดงแจกแจงก็ต้องกล่าวไปตามลำดับยกเหตุผลไม่กระทบกระเทียบเขาคือบางคนเขาถามมาเงี้ยด่าคนถามกลับอีกเงี้ยกระทบกระเทียบคนถามอย่างเงี้ยก็ไม่ดีน ะ ก็เพราะฉะนั้นคนที่จะเป็นธรรมะกระถึกได้นี่ต้องมีองคุณต่างๆเหล่านี้นี่คือความที่เป็นธรรมะกระถึกทีนี้นอกจากในเรื่องคุณธรรมเรื่องการเทศการอะไรอย่างนี้แล้วเนี่ยในความที่ตัวเองจะเทศได้เนี่ยจุดอันหนึ่งที่สำคัญเลยคือต้องมีคำพูดไพเราะวาจาชัดเจนแจ่มใสท่านต้องมีคุณสมบัตินี้แน่นอนวาจาคำพูดเนี่ยคนที่จะพูดไม่กระทบกระเทือนคนอื่นได้นะคุณใจคือวาจาเขาเนี่ยแบบเป็นสัมมาวาจาแน่ถูกไหมเป็นวาจาที่ฟังดูแล้วไพเราะแน่ฟังแล้วมันไม่ระคายหูน ะ ต้องมีวาจานี้แน่ชัดเจนแจ่มใสเสียงนี่ต้องดีแน ่ โดยไม่ต้องพึ่งไมโครโฟนถูกไหมอย่างพระมหาไปบูรพันธีต้องใช้ไมโครโฟนซึ่งเสียงดีคนมาวัดอย่างเงี้ยคุณใจโอ้ทำไมท่านเสียงดีจังมันเป็นที่ไมโครโฟนมันดีมันบางทีมันต้องมีเครื่องช่วยแต่ว่าท่านนี่ต้องชัดเจนแจ่มใสแน่นอนเสียงคำพูดก็ต้องมีคำพูดแบบนี้แล้วเนื้อหาที่พูดเนี่ยสำคัญเนื้อหาที่พูดเนี่ยจะต้องเป็นการคำพูดที่จะชักจูงคนฟังเนี่ยให้อาจหารร่าเริงแกล้วกล้าสมาทานมาปฏิบัติให้ทำได ้ คือคุณอาจารย์นี่หมายคือเรามีหนังสืออ่ะเราก็อ่านหนังสือแล้วก็พูดให้คนอื่นก็ฟังมันก็ไม่มีปัญหาก็ทำได้ทุกคนก็เป็นนักเทียนได้เข้าใจไหมแต่การที่จะพูดแล้วกล่าวให้เขาสามารถที่จะแกล้วกล้าพอใจยินดีมาในการทำคือมันพูดชักจูงคนพูดชักจูงคนอย่างคนที่มีความคุณสมบัติของความเป็นผู้นำอย่างเงี้ยนะสามารถพูดแล้วให้ทุกคนแบบฮึกเหิมทำตามได ้ชักจูงโน้มน้าวจิตใจได้ว่าอย่างนั้น ถูกต้องว่าปฏิบัติทุดงโอเคปฏิบัติทุดงแบบโอ้ไม่ไหวหรอกใครจะไม่นอนไหนมันก็จะไม่ได้ใช่ไหมแต่พูดจูงโน้มน้าวปุ๊บโอ้โหฮึกเหิมขึ้นมา นี่ก็ต้องสามารถทำในข้อนี้ได้ในความที่มีคำพูดวาจาไพเราะสามารถชักจูงพูดแล้วเขาทำได้และที่สำคัญนะคือแล้วคุณจะพูดได้ไงอ่ะคุณจะมาพูดวาจาไพเราะคุณจะมาพูดชักจูงให้เขาได้ไงตัวเองต้องรู้ทำอะไรเข้าใจไหมตัวเองเนี่ยจะต้องจับฉวยได้ไวในกุศลธรรมทั้งหลายคือบางทีอาจจะไม่ได้จับฉวยได้ไวในกุศลธรรมทั้งหลายก็ได้แต่อย่างน้อยต้องจำธรรมชาติคือฟังธรรมะได้ยินอะไรมาต้องจำได้ต้องจำได้ ค ือไม่ลืมเลือนไปโดยง่ายท่านเปรียบเทียบไว้เหมือนกับเวลาเรานั่งใช่ไหมคือปัญญามีสามแบบหม้อนี่นะหม้อเต็มแล้วหม้อปิดหรือบางคนมีปัญญาแบบหม้อปิดใช่ไหมคืออะไรก็ใส่ไม่ได้หรือบางคนมีปัญญาแบบตักเนี่ยตักเราเนี่ยเวลานั่งอยู่ก็เอาอะไรมาวางได้พอลุกปุ๊บเรียลายหายหมดเช่นบางคนฟังธรรมะอยู่1ชั่วโมงตอนฟังก็รู้อยู่วันนี้พูดเรื่องอะไรแต่พอหมดเลิกรายการตอนกลางวันมาถามวันนี้แม่ฟังเทศอะไรอ่ะ จำไม่ได ้ไม่มีคำพูดลืมไปแล้วตอนที่ฟังอยู่นั้นจำได้อยู่แต่พอออกมาแล้วลืมนี่เป็นปัญญาเหมือนตักแต่จะต้องมีปัญญาแบบที่3คือเหมือนหม้อเปิดใช้ได้รับได้จำได้มีธรรมชาติที่จะต้องทรงจำทำนั้นได้แล้วพอทรงจำได้เนี่ยก็อยู่ก็ใช่อยู่แต่ว่าเราจะไปเหมือนนกแก้วหนูขุนทองบางทีเราจะไม่สามารถพูดให้เขาอ่านหารร่าเริงได้เพราะว่าแต่ละคนมันไม่เหมือนกันคนที่จะพูดให้เขาอ่านหารร่าเริงได้เนี่ยต้องสามารถจำได้เสร็จปุ๊บมาคิดนึกใคร่ครวญทรงจำแล้วแหมแบบพูดในลักษณะที่ด้วยคำของตัวเองที่สามารถให้คนฟังเนี่ยเขาเข้าใจได ้ เพราะว่าถ้าสมมติคนฟังคนนั้นเขาก็อ่านหนังสือเหมือนกันเราก็อ่านหนังสือเหมือนกันแต่ทำไมเราอ่านหนังสือแล้วเก็ตแล้วเขาอ่านหนังสือไม่เก็ตหรือเก็ตแบบนิดหน่อยเราก็ต้องเอาตรงนี้มาอธิบายในลักษณะที่เขาจะทำได้จะเข้าใจได ้ เพราะฉะนั้นเราต้องมีการคิดใคร่ครวญทรงจำใคร่ครวญนึกพิจารณาไตรตรองเอามาพลิกแปลงใช่อย่างเงี้ยต้องมีความคิดในใคร่ครวญแล้วตัวเองก็ต้องทำด้วยรู้อรรถรู้ธรรมะและปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรร ม เห็นไหมเราจะชักจูงคนอื่นให้เขามีความกล้าหาญถ้าตัวเองยังขี้ขลาดอยู่มันจะไปได้ไงเราจะชักจูงให้คนอื่นเขาสู้แต่ตัวเองถอยมันจะได้ยังไงตัวเองก็ต้องทำด้วยเห็นไหมเพราะนั้นตัวเองก็ต้องมีคุณสมบัติข้อนี้ซึ่งท่านแน่นอนว่าต้องมีคุณสมบัติข้อนี้ถึงแม้ว่าในความที่ในตัวบทพระสูตรอะไรต่างๆเนี่ยไม่ได้มีพระพุทธเจ้าตรัสไว้ชัดเจนในความที่ว่าท่านเนี่ยเป็นอย่างนี้แต่ว่าอันนี้คือความที่ชัดเจนว่าคนที่จะเทศสอนบอกสอนเป็นธรรมะก็ถึงได้เนี่ยต้องมีคุณสมบัติพวกนี้แน่และถ้าแบบว่าบอกว่าท่านโอ้เลิศที่สุดในบรรดาผู้ที่เป็นธรรมะก็ถึงเนี่ยก็ต้องมีคุณสมบัตินี ้ ในความที่จะเพียงพอเพื่อผู้อื่นแล้วก็เพียงพอเพื่อตนเองทีนี้พอในระหว่างที่เราภิกษุที่มาจากกรุงกบิลพัสดุ์เนี่ยก็มาเฝ้าพระพุทธเจ้าในความที่ว่ามาจากที่ไหนเอามาจากที่นี่แล้วใครเป็นภิกษุที่เป็นผู้นำบอกสอนอะไรอยู่ทางนั้นโอ้ท่านพระปุณณมันตนีบุตรนี่ท่านเป็นผู้มักน้อยสันโดษจนถึงมีวิมุตติญาณทัศนะเลยทั้งตัวเองก็ทำด้วยทั้งก็แสดงธรรมกล่าวบอกให้คนอื่นเป็นแบบนี้ด้วยแสดงเรื่องอริยสัจสี่ตัวเองก็รู้อริยสัจสี่แสดงเรื่องความไม่เที่ยงของขันธ์ห้าตัวเองก็รู้เรื่องความไม่เที่ยงของขันธ์แสดงเรื่องความมักน้อยตัวเองก็เป็นคนมีมักน้อยแสดงเรื่องปัญญาตัวเองก็เป็นคนมีปัญญาเนี่ยท่านพระสารีบุตรก็ฟังอยู่ที่นั่นด้วยคุณใจในวันนั้นนะคือนี่เรื่องราวมาในพระสูตรที่ชื่อว่ารัฐวินิจสูตรท่านพระสารีบุตรก็ฟังอยู่ด้วยเนี่ยก็เลยมีความคิดว่าโอ้โหแหมภิกษุดีๆแบบนี้เราก็อยากจะพบอยากจะเจ อ ก็เลยตั้งความปรารถนาไว้ว่าเมื่อไหร่น้อจะได้เจอท่านก็จะเป็นการดีทีนี้ในสมัยต่อมาท่านพระปุณณมันตนีบุตรเนี่ยก็ได้เดินทางมาที่กรุงสาวัตถีลักษณะการมาของท่านเนี่ยคุณใจก็คือมาธรรมดาเนี่ยแหละแต่ความที่ท่านเหมือนกับว่าเป็นภิกษุที่เก่งมีความสำคัญเวลามาเฝ้าพระพุทธเจ้าเนี่ยก็ไม่ได้ว่าจะต้องให้ท่านพระอานนท์พาไปเหมือนอย่างท่านเปรียบเทียบไว้เหมือนอย่างกับขุนพลมาเฝ้าพระราชาเนี่ยบางทีก็เดินดุมๆๆไปเข้าหาพระราชาเลยด้วยความที่คุ้นเคยด้วยความที่แบบว่า อาหารโดยความที่เก่งกาจของท่านไม่ต้องมีใครพาไปรู้จักกันดีเช่นเดียวกันท่านพระปุณณมันตานีเนี่ยมาเงียบๆไปฟ้าพระพุทธเจ้าคุยเรื่องอะไรล่ะจะคุยเรื่องอะไรก็ต้องคุยเรื่องคาถาวัตถุสิบคือเรื่องของความมักน้อยสันโดษอยู่เป็นยังไงเรื่องถึงญาณทัศนะแต่คุยเรื่องนี้คุยเรื่องธรรมะกันพอเสร็จแล้วก็ไปหลีกเล่นอยู่ที่ราบ่าอีกหนึ่งในขณะที่ไปหลีกเล่นอยู่ที่ราบ่าอีกนั้นเวลาเย็นมันใกล้จะออกจากต้องออกจากป่ามาพักในวิหารเนี่ยเพราะท่านคิดว่าโอ้ในวิหารนี่พระเยอะแล้วก็สิ่งกระทึกก็โครมมากเราไปหลีกเล่นดีกว่าก็มีคนรอบแอบเห็นว่าเอานี่ท่านพระปุณณมันตานีบุตรมานะเนี่ยข่าวก็สะพัดไปในวัดเชตวันท่านพระสารีบุตรก็ทราบข่าวนี้เอ้าท่านพระปุณณมันตานีบุตรมาแล้วอยู่ที่ไหนที่ไหนเฮ้ยไม่เจอสงสัยไปหลีกเล่นเอารอเวลาพอถึงเวลาเย็นๆนี่ก็ไปหลับป่าที่ดูซิว่าท่านอยู่ไหนแต่ก็ไม่รู้จักกันนะคุณเจนด้วยความที่ไม่รู้จักกันไม่เคยเห็นหน้ากันเนี่ยก็บอกว่าไปเจอกันแต่ไม่รู้จักกันไปเจอกันแต่ไม่รู้จักกันก็เลยเอาทวารทักทายปราศัยพอเป็นที่ระลึกถึงกันแล้วแต่ยังไม่รู้จักกันยังไม่ได้นามชื่อกันเนี่ยนะ เจ้าค่ะ เนื้อเรื่องในรัฐธรรมวินิจฉัยสูตรก็ดำเนินมาอย่างนี้เนี่ยนะก็คุยกันคุยเรื่องธรรมะกันท่านปฏิบัติธรรมะเนี่ยท่านปฏิบัติในธรรมะในที่พระพุทธเจ้าสอนไว้เหรอเห็นเครื่องแบบเดียวกันก็เพราะว่าในราวป่าบางทีก็มีสมณพราหมณ์เหล่าอื่นที่เขาประพฤติพรหมจรรย์มาหลีกเล่นอยู่เหมือนกันทีนี้พอเห็นเครื่องแบบคล้ายๆกันก็เลยทักกันว่าเอาเป็นยังไงมายังไงมาอยู่ที่นี่ยังไงอ๋อมาจากนั้นอ๋อแล้วบวชจะจงพระเจ้าอ๋อเหรออ๋อแล้วปฏิบัติเนี่ยเป็นยังไงปฏิบัติเนี่ยเป็นยังไงแต่ว่าลักษณะการถามนะคุณดวงใจอันนี้เป็นคำถามที่ท่านพระสารีบุตรเนี่ยชงคือชงให้ตอบคือไม่ใช่ว่าท่านไม่รู้แล้วท่านจึงถามเข้าใจไหมแต่ท่านเนี่ยถามเพราะว่าด้วยความที่ด้วยเหตุอันใดอันหนึ่งนี่แหละถามด้วยความใคร่รู้หรือถามด้วยสักอย่างหนึ่งนี่นะแต่ว่าลักษณะการถามของท่านเนี่ยเป็นอย่างนี้ว่าท่านผู้มีอายุท่านปฏิบัติพระพุทธพรหมจรรย์ในสำนักของพระผู้มีพระภาคเนี่ยปฏิบัติเพื่อความบริสุทธิ์ของศีลอย่างนั้นหรือเข้าใจไหมถามเนี่ยเป็นลักษณะคำถามปิดแล้วชงมาให้ว่าศีลวิสุทธิศีลวิสุทธิคือตรงนี้คือจึงพูดถึงธรรมะ7อย่างธรรมะ7อย่างที่ท่านพระสารีบุตรชงขึ้นเพื่อให้ท่านพระปุณณมันตานีเนี่ยตอบซึ่งคำว่าศีลวิสุทธิเนี่ยไม่ใช่คำที่ท่านพระปุณณมันตานีพูดแต่เป็นคำที่ท่านพระสารีบุตรเนี่ยกล่าวขึ้น คือเป็นลักษณะเป็นคำถามปิดนะคำถามปิดไม่ใช่คำถามเปิดถ้าคำถามเปิดว่าเออท่านปฏิบัติเนี่ยปฏิบัติในคำสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยเพื่ออะไรถ้าเปิดคำถามอย่างนี้เหรอมันก็ตอบว่าเพื่อนิพพานก็เอาที่สุดยอดเลยยอดเลยแต่ท่านถามคำถามปิดคือตอบ yes หรือ no ตอบใช่หรือไม่ใช่นี่คือลักษณะคำถามปิดโดยชงเรื่องอะไรชงเรื่องพื้นเลยศีลวิสุทธิคุณจะเข้าใจไหมคุณบอกมันเป็นความที่ผมว่าเหมือนกับโอ้โหยักษ์สองตัวคุยกันคนฉลาดเขาคุยกันเนี่ยเขาไล่เรียงมาเป็นไปตามเลยคือการแสดงที่ไม่ตัดลัทธิให้ขาดความคือไม่ได้เอายอดมาทีเดียวแล้วพูดแล้วจบไม่ต้องใช้คำมากแต่พอเราไล่กันไปก่อนเอาจากพื้นเป็นตามลำดับในข้อแรกที่นี้ก็คือศีลวิสุทธิว่าท่านปฏิบัติเนี่ยเพื่อศีลวิสุทธิหร อ ซึ่งแนะนำว่าบางทีเราก็จะ expect คำตอบคาดหวังว่าเขาจะตอบก็ต้องใช่สิทำไมฉันจะปฏิบัติศีลฉันก็ปฏิบัติตามศีลไม่ถูกแต่ท่านตอบว่าไม่ใช่คือท่านพระปุณณมันตรีก็ตอบว่าไม่ใช่เอ้าทำไมจะไม่ได้ปฏิบัติเพื่อความบริสุทธิ์ของศีลนะเอาแล้วงั้นปฏิบัติเพื่อความบริสุทธิ์ของจิตเหรอเป็นพระสารีบุตรถาม จ้ าค่ะมันก็ควรจะใช่ไหมว่าเราปฏิบัติเพื่อให้จิตบริสุทธิ์ไม่ทำชั่วละเว้นความชั่วทำความดีใช่ไหมทำจิตให้บริสุทธิ์นี่ก็เป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลายแล้วนี่แล้วทำไมมาถามเรื่องการปฏิบัติให้จิตบริสุทธิ์ควรจะตอบว่าใช่ถูกไหมล่ะคุณตอบว่าใช่ฉันปฏิบัติเพื่อใหเกิดความบริสุทธิ์จิตแต่ว่าท่านตอบว่าไม่ใช่เข้าใจไหมคือแต่ละคนก็มีใช่สองมีลีลามีลีลาของแต่ละคนเพราะว่าความตัวนี้พระอาจารย์เข้าใจอยู่ว่าท่านเนี่ยจะต้องการที่จะสื่ออะไรไปตอนท้ายๆของรายการของพระสูตรเนี่ยก็จะบอกถึงเรื่องอุปมาอุปมาอุปไมยที่ต้องการว่าจะมันจะต่อกันมายังไง จะบอกว่าเพื่อศีลและวิสุทธิไม่ใช่เพื่อความบริสุทธิ์ของจิตไม่ใช่เอาทั้งนั้นปฏิบัติเพื่อความบริสุทธิ์ของทิฏฐิหรือเปล่าเพราะทิฏฐิเนี่ยเป็นเรื่องของปัญญาปัญญานี่ท่านแยกออกมาว่าเป็นทิฏฐิเนี่ยใช่ไหมท่านก็ตอบว่าไม่ใช่เอ้าทำไมเพื่อความบริสุทธิ์ของทิฏฐิมันสักกายทิฏฐิเราก็ต้องละไม่ใช่เหรอทิฏฐิสิบประการมันก็ต้องละไม่ใช่เหรอก็ต้องมีให้มีสัมมาทิฏฐิไม่ใช่แล้วทำไมถึงจะบอกไม่ใช่ใช่ไหมเอ้าแล้วนั้นท่านประพฤติปฏิบัติในทางคำสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยเพื่อท่านใช้ศัพท์คำนี้นะคือกังขาวิตรณะวิสุทธิกังขาวิตรณะวิสุทธิในข้อนี้ก็หมายถึงความหมดจดแห่งญาณที่จะข้ามพ้นความสงสัยกังขาคือความสงสัยที่จะมาคิดสงสัยเรื่องนั้นเรื่องนี้เนี่ยให้มันมีข้ามไปให้มันมีความบริสุทธิ์ตรงนี้ให้เกิดขึ้นข้ามก้าวล่วงความสงสัยคือวิจิกิจฉาคุณละได้ทิฏฐิวิสุทธิก็คือสักกายทิฏฐิคุณละได้กังขาวิตรณวิสุทธิคือวิจิกิจฉาคุณต้องละได้ใช่ไหมเอ้าแล้วปฏิบัติเนี่ยไม่ใช่เพื่อที่จะทำความข้ามล่วงความสงสัยไม่ต้องมากล่าวถามใครว่านี่อย่างไรนี่อย่างไรในกุศลธรรมทั้งหลายไม่ใช่เพื่อจะเกิดความรู้ความบริสุทธิ์ญาณในแบบนี้เลยแต่ผมไม่ใช่เอาแล้วมันอะไรกันแน่นี่ข้อที่สี่นะท่านพระสารีบุตรถามต่อไปอีกว่างั้นถ้าปฏิบัติเนี่ยเพื่อมรรคญาณทัศนวิสุทธิใช่หรือไม่มรรคญาณทัศนวิสุทธิเนี่ยคือหมายถึงอะไรที่เป็นทางอะไรที่ไม่ใช่ทางญาณทัศนะที่รู้ว่าอะไรที่เป็นทางอะไรที่ไม่ใช่ทางข้อนี้ต้องแน่นอนว่าเป็นศีลัพพตปรมาสว่าที่คุณจะต้องละได้ยี่อะไรมาแล้วทิฏฐิวิสุทธิใช่ไหมก็คือสักกายทิฏฐิคุณต้องละได ้ กังขาวิตรณวิสุทธิคือวิจิกิจาคุณต้องละได้และมรรคมรรคญาณเนี่ยศีลัพพตปรมาสคุณต้องละได้รู้ว่าอะไรเป็นทางอะไรไม่ใช่ทางละเรื่องความงมงายเรื่องความมึนงงอ่อนวอนขอร้องอะไรศรัทธาหัวเตาแต่ความงมงายแบบต่างๆคุณต้องละได้เขาไม่ได้ปฏิบัติเพื่ออย่างนี้หรือเปล่าไอ้นี่เป็นโสดาบันหรือเปล่าเนี่ยคือแบบว่าบางทีถ้าอ่านมาจะเริ่มสงสัยเอ้านี่ก็ไม่ใช่นี่ก็ไม่ใช่นี่ก็ไม่ใช่แล้วก็ที่ห้านี่คือมรรคามรรคญาณทัศนวิสุทธิก็ไม่ใช่ ใช่ป่ะ เอาแล้วปฏิบัติเนี่ยเพื่อปฏิปทานั่นคือทางดำเนินไปปฏิปทาที่ทำให้เกิดญาณขึ้นใช่หรือไม่ปฏิปทาในที่นี้ก็คือเรื่องของมรรคแปดเรื่องของมรรคแปดเนี่ยมรรคแปดเนี่ยเป็นปฏิปทาเรื่องกระทำให้ถึงความดับไม่เหลือของทุกข์ก็ไม่ใช่ปฏิปทานี้ไม่ใช่ท่านก็ตอบท่านพระปุณณมันตีบุตรก็ตอบว่าไม่ใช่แล้วในข้อที่7ท่านพระสารีบุตรก็เลยถามตอบว่าอ้าวงั้นปฏิบัติเนี่ยเพื่อความหมดจดแห่งญาณทัศนะคือญาณทัศนวิสุทธิใช่หรือไม่แล้วสังเกตเห็นว่าในทั้ง7คำถามของท่านพระสารีบุตรเนี่ยคือเป็นคำที่ท่านชงขึ้นมานะเป็นคำที่ท่านชงขึ้นมาท่านพระสารีบุตรก็เลยบอกว่าเพราะมันสุดแล้วญาณทัศนะเนี่ยคือจบแล้วมันจบในข้อที่10ของในคาถาวัตถุ10ซึ่งคาถาวัตถุ10นี่ก็คือวิมุตติญาณทัศนะใช่ไหมท่านพระสารีบุตรยกถึงคำว่าญาณทัศนวิสุทธิคือมาชนกันตรงนี้ชนกันตรงนี้ในข้อแรกที่ความมักน้อยนี่ท่านเริ่มด้วยความเรื่องของศีลศีลวิสุทธิในทั้ง7อย่างนี่ไม่ใช่ทั้ง7อย่างเลยเนี่ยเอาแล้วท่านปฏิบัติเนี่ยเพื่ออะไรกันแน่นี่คำถามเปิดละคำถามเปิดละท่านพระปุณณมันตรีบุตรก็จึงบอกปฏิบัติเนี่ยเพื่ออนุปาทาปรินิพพานโอเคไหมอนุปาทาปรินิพพานคือแทนที่ทำไมจะไม่ถามคำถามนี้ตั้งแต่แรกคุณเดินยังเข้าใจสองขั้นนี้ท่านคุยกันทำไมท่านคุยแบบนี้ทำไมแบบไม่ถามมากแล้วท่านปฏิบัตินี่เพื่ออะไรท่านก็ตอบตู้มเลยเพื่อนิพพานมันจบเลยใช่ไหมมันจบเลยแต่ว่าด้วยความฉลาดของท่านพระสารีบุตรไม่เอาจบปานนั้นเอาไล่มาก่อนไล่มาก่อนอย่างนี้น ะ ต้องการจะรู้ว่าปัญญาของคนตอบเนี่ยมันระดับไหน เข้า ใจไหมระดับไหนแล้วก็เลยด้วยการกำหนดคุณธรรมต่างๆทั้ง7อย่างเนี่ยมาเพื่อที่จะว่าเป็นยังไงใช่ไม่ใช่แล้วท่านจะอธิบายว่าอย่างไร ใช่ค่ะ ท่านพระสารีบุตรก็เลยถามว่าแล้วที่ท่านปฏิบัติเพื่ออะไรใช่ไหมท่านพระพุทธนาคก็บอกว่าเพื่ออนุปาทาปรินิพพานแล้วอนุปาทาปรินิพพานมันเป็นยังไงศีลและวิสุทธิเนี่ย หรืออนุปาทาปรินิพพานกันแน ่ คือหมายความว่าปฏิบัติเนี่ยไม่ใช่เพื่อญาณทัศนวิสุทธิหรือว่าไอ้เจ็ดอย่างเนี่ยนะมาเปรียบเทียบกับอนุปาทาปรินิพพานเนี่ยไม่ใช่สองอย่างนี้หรอก็บอกไม่ใช่อย่างนั้น เ อ้าวพอถามว่าศีลวิสุทธิหรือเป็นคือศีลวิสุทธิเนี่ยเป็นอนุปาทาปรินิพพานใช่ไหมหรือญาณวิสุทธิเป็นอนุปาทาปรินิพพานใช่หรือไม่เนี่ยก็คือไม่ใช่เอาแล้วในลักษณะนี้เป็นยังไงเพราะว่าเริ่มไม่เข้าใจละไงจะเข้าใจได้ท่านพระปุณณะก็เลยบอกว่าแล้วเดี๋ยวจะอธิบายให้ฟังเดี๋ยวจะอธิบายโดยการเปรียบเทียบกับอุปมาเจ็ดผลัดรถเจ็ดผลัดเปรียบเทียบกับพระเจ้าพระเศียรที่โกศลคุณใจเขาจะท่านจะเดินทางเนี่ยจากเมืองสาวัตถีไปเมืองสาเกตเมืองสาวัตถีไปเมืองสาเกตเนี่ยระยะทางระดับหนึ่งใช่ไหม ชูกา การเดินทางไปเนี่ยก็ขึ้นรถม้าไปขึ้นรถม้าไปแต่ว่าด้วยความที่ระยะทางมันไกลจะขึ้นรถม้าผลัดเดียวเนี่ยม้าตัวหนึ่งอาจจะวิ่งได้ประมาณสักห้ากิโลสมมตินะ5 กิโล ชูกา ระยะทางมัน50 กิโลอย่างเงี้ยคุณจะใช้ม้าตัวเดียวมันไม่ได้มันจะเหนื่อยตายก่อน ไม่ไหว แล้วทำไงด้วยความเป็นพระราชาด้วยความที่บอกวางแผนมีม้าหมาดดูแลคุ้มกันเนี่ยเขาก็ให้ม้าเนี่ยเดินทางไปแต่ละจุดไว้เป็นจุดไว้มีคอกม้ามีหญ้ามีน้ำอะไรให้มันพักผ่อนทีนี้เวลาพระราชาต้องเดินทางปุ้มใช่ไหมอ้าวทุกคนเตรียมตัวพอเตรียมตัวไปเสร็จปึ้งขึ้นรถที่เรียกว่าอะไรท่านี้สมมุติท่านี ้ แล้วก็อ่ะม้ารถม้าเนี่ยนะแล้วก็ไปจนถึงสุดกำลังม้าที่ท่าไหนก็ขึ้นรถม้าที่ท่านั้นแล้วก็ไปต ่อ ผลัดที่2ผลัดที่3ผลัดที่4ผลัดที่5ผลัดที่6ผลัดที่7จนถึงเมืองสังเกตมีรถ7ผลัดอย่างเงี้ยนะทีนี้ถ้าจะมีคนบอกว่าเอ้ที่ท่านมาเนี่ยมาด้วยรถม้าคันนั้นหร อ คันแรกที่คุณขึ้นน่ะสมมติม้าชื่อสักม้าหนึ่งเนี่ยนะม้าเออ่ะม้าเอคุณมามีคนมาถามพระเจ้าเสด็จที่โกศลว่ามาถึงเมืองสาเกตเนี่ยด้วยม้าเอหรอท่านก็จะตอบว่าไม่ใช่เพราะมันไม่ได้ม้าตัวเดียวเอาแล้วงั้นมาด้วยม้าบีเหรอไม่ใช่เพราะว่าไม่ได้ขึ้นม้าบีตัวเดียวใช่ไหมแล้วงั้นมาด้วยม้าสี่เหรอไม่ใช่แต่ก็ต้องมาด้วยม้าทั้งเจ็ดตัวเห็นไหมม้า A ก็ต้องมาต่อม้า B ม้า B ก็ต้องมาต่อม้า C ไปเรื่อยๆจนกระทั่งถึงเมืองสาเกตเอาอย่างเงี้ยม้า A เนี่ยคือเมืองสาเกตเหรอไม่ใช่มันคนละเรื่องกันแต่มันต่อกันมาต่อกันมาเข้าใจไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จึงเป็นอุปมาอุปไมยที่เปรียบเทียบถึงว่าศีลวิสุทธิเนี่ยก็จึงเป็นไปเพื่อให้เกิดความที่เป็นจิตตวิสุทธิศีลวิสุทธิเนี่ยเป็นไปเพื่อให้เกิดจิตตวิสุทธิความบริสุทธิ์แห่งจิตใช่ไหมความบริสุทธิ์แห่งจิตเนี่ยก็เป็นไปเพื่อให้เกิดความบริสุทธิ์หมดจดแห่งทิฏฐิคือ7 อย่างที่ว่ามานี่นะศีลถ้าคุณไม่มีศีลเนี่ยจะทำให้จิตเป็นสมาธิเนี่ยมันไม่ได้อยู่แล้วศีลเป็นพื้นฐานของทุกอย่างถ้าไม่มีศีลก็จะมีความร้อนใจมีความร้อนใจมันก็จิตไม่เป็นสมาธิละเอาทั้งนั้นก็ต้องเป็นศีล5ศีล8หรือว่าศีลตามสภาพที่เราเป็นอยู่รวมกับศีลที่เป็นไปเพื่อสมาธิก็จะทำให้เกิดสมาธิได ้ ศีลเนี่ยต้องมีเต็มที่สมาธิเนี่ยเราถึงจะมีพอประมาณปัญญาเนี่ยเราถึงจะมีพอประมาณได้ทีนี้พอมีศีลเต็มที่สมาธิเนี่ยเราจะมีพอประมาณพอสมาธิพอประมาณแล้วตรงนี้แหละคือจะทำให้เกิดความบริสุทธิ์แห่งจิตได้ความบริสุทธิ์แห่งจิตก็คือจิตนี้มีอะไรบ้างมีความเพียรมีอะไรต่างอยู่ในนี้ความบริสุทธิ์แห่งจิตคือความที่ทำให้จิตมีอารมณ์เดียวเป็นลักษณะของสมาธิเป็นลักษณะของสมาธิก็ไล่ไปเลยชา1 2 3 4รูปสัญญาสมาบัติในแต่ละขั้นตรงนี้เนี่ยเป็นลักษณะของสมถะนะถ้าจะให้เน้นเป็นเรื่องของสมถะในข้อที่2ที่ว่าจิตตวิสุทธิเนี่ยคือเน้นมาในเรื่องของสมถะเพราะว่าส่วนที่เป็นปัญญานี่คือต่อไปส่วนที่เป็นปัญญาในข้อแรกคือเรื่องของทิฏฐิในเรื่องของทิฏฐิในที่นี้ก็คือความเห็นที่ถูกต้องว่าทุกเป็นอย่างนี้เหตุเกิดทุกเป็นอย่างนี้ความดับไม่เหลืองทุกเป็นอย่างนี้ทางดำเนินให้ถึงความดับไม่เหลืองทุกเป็นอย่างนี้ที่บอกเมื่อสักครู่ว่าถ้ามีทิฏฐิวิสุทธิก็คือเห็นอริยสัจทั้ง4เ ข้าใจความเป็นเหตุเป็นผลสิ่งที่จะละได้ก็คือสักกายทิฏฐิถ้ามีทิฏฐิวิสุทธิเนี่ยจะละสักกายทิฏฐิได้เห็นตามความเป็นเหตุเป็นผลเห็นตามที่มันเป็นอนัตตาอย่างไรอย่างไรแต่ว่ายังละไม่ได้นะคือความเห็นเนี่ยถูกต้องละนี่คือในข้อที่3ทีนี้พอถัดมาไอ้ความเห็นที่มันถูกต้องเนี่ยก็จะเป็นตัวต่อทำให้ไม่สงสัยเรื่องอะไรแล้วจะไม่ต้องถามใครต้องมากังขากับใครว่าไอ้มันไม่เที่ยงมันยังไงเพราะคุณมีความเห็นที่ถูกต้องแล้วไงใช่ไหมพอคุณมีความเห็นที่ถูกต้องแล้วปึ้งเมื่อข้ามล่วงความสงสัยได้ไม่ต้องกล่าวถามว่าไม่เที่ยงมันไม่เที่ยงยังไงเพราะคุณมีความเห็นที่ถูกต้องแล้วเพราะฉะนั้นทิฏฐิวิสุทธิเนี่ยจึงเป็นตัวต่อให้เกิดกังขาวิตรณวิสุทธิการกายวิตรณวิสุทธิเกิดขึ้นมาต่อกันมาพอคุณไม่สงสัยข้ามล่วงความสงสัยดับวิจิกิจฉาไปนี่อันนี้คือเริ่มมีคุณธรรมของโสดาปัตติยังคสีแล้วนะคุณไม่ต้องสงสัยเลยว่าถ้าคุณเอาผ้าขาวมาคลุมตัวแล้วคุณจะพ้นทุกข์หรือไม่พ้นทุกข ์ เข้าใจไหมเพราะศีลพัตตปรมาเนี่ยคุณละได้แน่ศีลพัตตปรมาเนี่ยคุณละได้แน่ไอ้ความที่ศีลพัตตปรมาละได้แน่เนี่ยคือมัคคามัคคายานัทสนาวิสุทธิคือมาตามทางแล้วไอ้ความเชื่อผิดๆถูกๆอ้อนวอนขอร้องไม่ได้เชื่อเรื่องกรรมความเป็นเหตุเป็นผลเชื่อเรื่องโชคลามเอานี่มาห้อยที่คอแล้วจะเฮงๆอย่างเงี้ยมันก็เขาจะเลิกได้เพราะเขาไม่ต้องกังขาแล้วใช่ไหมเพราะไอ้ความกังขาความไม่กังขาเนี่ยนะกังขาวิตรณวิสุทธิเนี่ยซึ่งเป็นตัวต่อมาให้เกิดมรรคามรรคญาณวิสุทธิคุณเห็นไหมว่ามันเป็นมาลำดับนะซึ่งลำดับนี้ใครเป็นคนแต่งกันเป็นคนชงเป็นภาษาสารีบุตรนะ เจ้าค่ะ เพราะฉะนั้นภาษาสารีบุตรเนี่ยแหมมีปัญญามากจริงมีปัญญามากแล้วคนแก้เนี่ยก็มีปัญญามากแก้แบบนี้ว่านี่มันต่อกันมาเนี่ยทำไมฉันจะไม่รู้คืออธิบายได้ว่ามันต่อกันมาแบบนี้แล้วความที่พอรู้ว่าคุณละศีลและพระตปรมาได้นี่คือคุณมีเขาเรียกว่าโสตาปัญญังคศีลละพอมีโสตาปัญญังคศีลแล้วทั้งหมดเนี่ยคือเป็นทางละปฏิปทาละปฏิปทามาละมาถูกทางละเหมือนกับคนที่โสดาปัตติมรรคกับโสดาปัตติผลเนี่ยนะมันก็แบบมีแม่น้ำที่ไหลไปทะเลแม่น้ำไหลไปทะเลนะคุณออกจากฝั่งคุณออกจากฝั่งเพื่อที่ไปสู่กระแสกลางแม่น้ำจากฝั่งไปสู่กระแสกลางแม่น้ำแล้วพอคุณออกจากฝั่งเนี่ยคุณต้องพายอย่างมากเลยใช้ลีลาวิธีการต่างๆแต่พอคุณไปเกาะกระแสกลางแม่น้ำแล้วเนี่ยไม่ต้องใช้แรงมากมันไปตามกระแสการไม่น้ำเอง ไหลไปตามทางนั้นเลย ใช่ก็จะแบบแจวๆนิดหน่อยมันอยู่ในทางอะไรให้มันดีจากจุดที่ริมฝั่งไปถึงกลางกระแสแม่น้ำเนี่ยเราเรียกว่าโซดาปฏิมัก ค ุณต้องมีโซดาปฏิยังคสีพอไปถึงกลางกระแสแม่น้ำแล้วนั่นคือคุณละ3อย่างที่เป็นสังโยชน์3ได้คือสักกายทิฏฐิวิจิกิจฉาศีลพัตตปรมาสละได้ปึ้งมันก็จะเข้าสู่กลางกระแสละแล้วตรงนี้คือจึงเป็นปฏิปทาได้โสดาปัตติผลจากโสดาปัตติมรรคมาคุณมาตามโสดาปัตติคัสสีแล้วไอ้เจ้าสังโยชน์ได้ตึ้มเกาะกลางกระแสนี่คือปฏิปทาญาณทัศนวิสุทธิมาตามปฏิปทาแล้วที่จะนู่นทะเลคือนิพพานตรงนี้ก็จึงมา คือมุ่งสู่นิพพาน ใช่ข้อที่6มาตามปฏิปทาแล้วจนกระทั่งถึงทะเลนั่นแหละคือยังมาตามทางเนี่ยก็ทำให้บริสุทธิ์มาเป็นขั้นไปโสดาปัตติผลแล้วก็เป็นเครื่องร้ายอื่นๆละได้อินทรีย์แก่กล้าขึ้นนั่นคือญาณทัศนวิสุทธิจนกระทั่งออกทะเลนั่นคือถึงเมืองสาเกตถึงแบบว่าถึงนิพพานอย่างนี้นะ นิพพาน ใช่ค่ะนี่คือเรื่องราวที่คุยกันระหว่างท่านพระสารีบุตรกับท่านพระปุณณมันตินีบุตรคือทั้งคู่เนี่ยแบบว่าชงกันมาต่อกันไปเนี่ยอาตมาอ่านกี่รอบก็ไม่เบื่ออธิบายกี่รอบก็แบบยังรู้สึกมันอยู่แล้วด้วยปัญญาของทั้งสองท่านเนี่ยจึงมีอุปมาประมาณแบบว่าที่เหมือนกับช้าง2ตัวคุยกันหรือว่าแบบโหมีความยิ่งใหญ่มากคุยกันเรื่องนี้นี่คือเนื้อหาที่มาในรัฐธรรมนีตสูตรมีอีกจุดหนึ่งคุณใจก่อนที่เราจะจบรายการก็คือท่านพระปุณณมันตินีบุตรเนี่ยเป็นคนที่สอนให้ท่านพระอานนท์เนี่ยได้บรรลุโสดาบันด้วยท่านพระอานนท์เนี่ยได้ฟังธรรมจากท่านพระปุณณมันตินีบุตรในเรื่องคาถาวัตถุ10นี่แหละแล้วก็จึงได้บรรลุโสดาบันเรื่องที่ ท่านพระปุณณะเทศให้ท่านพระอานนท์ฟังเนี่ยคือเรื่องขันธ์ 5คือเรื่องขันธ์ 5เปรียบขันธ์ 5ว่าเพราะเราไปยึดถือในขันธ์ 5นี่แหละเราจึงมีตัณหามีมานะมีทิฏฐิว่าเป็นตัวเราของเราเพราะความยึดถือตรงนี้แต่ถ้าคลายความยึดถือได้นี่ตัณหามานะนี่จะไม่มีนะความเป็นตัวเราของเราจะไม่มีเปรียบกับอะไรนี่ตรงนี้ก็เขียนมาว่าเวลาท่านแสดงธรรมเนี่ยจะยกไล่มาเป็นตามลำดับแล้วก็เปรียบเทียบส่วนเหมือนส่วนต่างเปรียบเทียบเหมือนกับว่าสตรีหรือบุรุษที่ชอบการแต่งตัวคนแบบว่าชอบสวยๆงามๆนี่นะแล้วปรากฏว่าเขาก็ไปเอากระจกมาส่องดูกระจกมาส่องดูพอกระจกส่องดูปุ๊บใสบริสุทธิ์ผุดผ่องก็ดีใจถ้ามันมีสิวมีอะไรอุ้ยจะไม่ดีใจจะแบบเสียใจหรือถ้าเอาซากอะไรมาคล้องของอุ้ยไม่ดีต้องทิ้งออกต้องสลัดออกเช่นเดียวกันท่านเปรียบเทียบไว้เรื่องของอุปทานคือความยึดถือในขันธ์ 5นี่แหละเราต้องสลัดออกสลัดออกยังไงรูปเที่ยงหรือไม่เที่ยงเนี่ยมาถามเนี่ยไม่ใช่ว่าถามท่านพระอนนท์เนี่ยไม่ใช่ว่าไม่รู้แต่รู้นะรูปเที่ยงหรือไม่เที่ยงไม่เที่ยงสิ่งนี้ไม่เที่ยงสิ่งนี้เป็นทุกข์หรือเป็นสุขโอ้ไล่ไปอย่างเงี้ยท่านพระอนนท์ก็บรรลุธรรมอันนี้คือส่วนที่ทำไมท่านพระอนนท์เนี่ยถึงเห็นว่าท่านพระปุณณะเนี่ยเป็นอาจารย์เพราะว่าบรรลุธรรมโสดาบันจากด้วยการเทศกันนี้เรื่องขันธ์ 5นั่นเอง จ้าค่ะสาธุจ้าค่ะ เพราะฉะนั้นท่านพระอานนท์จึงเห็นท่านพระปุณณมันตรีบุตรเนี่ยว่าเป็นอาจารย์ของตนเป็นอาจารย์ของตนแล้วก็นับถือเป็นอาจารย์แล้วก็ระลึกถึงอยู่เรื่อยเหมือนกับท่านพระสารีบุตรนับถือท่านพระอัสสชีเป็นอาจารย ์จ้าค่ะ นี่นะแล้วก็ภายหลังจากพระพุทธเจ้าปรินิพพานไปแล้วท่านพระอานนท์ก็จึงค่อยบรรลุเป็นพระอรหันต์นะทีนี้ในเรื่องราวของท่านพระปุณณมันตรีบุตรเนี่ยไม่ได้ระบุถึงว่าท่านปรินิพพานอะไรยังไงก็มีเรื่องราวเท่าที่ปรากฏตามที่เล่ามาให้ฟังนี้เท่านั้นเอง เจ้าค่ะ เจ้าค่ะ พระอาจารย์เจ้าค่ะโยมอยากทราบตรงนี้นิดนึงว่าพอหลังจากที่ได้พระสารีบุตรได้ถามแล้วพอพระปุณณมันตานีบุตรท่านได้ตอบแล้วเนี่ยทั้งสององค์นี้มีกราบไว้ไหมเจ้าค่ะว่าอ้อถึงบางอ้อแล้ว ใช่ใช่ อย่างนี้ที่พระอาจารย์เล่านิดนึงโยม ก็ถึงถามว่าท่านเนี่ยชื่ออะไรโอ้นี่ตอบมาจนถึงขนาดนี้แล้วเนี่ยท่านนี่ชื่ออะไรท่านพระสารีบุตรถามท่านพระปุณณมันตานีบอกว่าผมชื่อปุณณะเพื่อนๆผมรู้จักว่ามันตานีบุตรโอ้ท่านพระสารีบุตรก็เลยยกย่องโอ้นี่เหรอเนี่ยโอ้มีหน้าล่ะแบบตอบได้คือยกย่องว่าเก่งมากเลยรู้สึกว่าด้วยปัญญาลึกซึ้งคือยกย่องท่านพระปุณณะแล้วท่านพระปุณณะก็เลยถามว่าท่านชื่ออะไรอ้าวผมเนี่ยชื่ออุปติสสะเพื่อนๆก็รู้จักว่าลูกของนางสารีบุตรโอ้ยนี่แหละท่านพระสารีบุตรโอ้ยอยากเจอมาตั้งนานแล้วนี่โอ้ยแบบมีเกียรติมากที่ได้พูดคุยกับท่านนี่น ะ ได้แบบว่าพอทำความเพื่อนรู้จักกันว่าเป็นชื่ออะไรแล้วก็ประสุนี้ก็จบตรงนี้เป็นเรื่องราวของคำสาวกที่ฟังแล้วเนี่ยให้รู้ถึงความที่ปัญญาของแต่ละท่านนี่มากเหลือเกินและในบรรดาความที่มีปัญญามากไม่มีใครเกินท่านพระสารีบุตรใช่ไหมในความที่เป็นธรรมะกระถึกก็ไม่มีใครเกินท่านพระปุณณมันตานีบุตร เจ้าค่ะ เจ้าพ ันแล้วพระปุณณมันตานีบุตรเนี่ยนะเจ้าค่ะท่านได้รับการยกย่องจากพระพุทธองค์จากพระโอษฐ์ของพระพุทธเจ้านะเจ้าค่ะว่าท่านเป็นเลิศทางพระธรรมกถึกเนี่ยจ้ะ ถูกต้องถูกต้องได้รับการยกย่องในวาระอื่นๆเนี่ยพอพูดถึงเรื่องที่ว่าเอตทัคคะนี่คือเป็นเอตทัคคะนะเป็นเอตทัคคะก็คือมีท่านนี่แหละที่ได้รับการยกย่องในเรื่องนี้เพราะว่าตั้งความปรารถนามาด้วยบอกสอนภิกษุเหล่านั้นให้ตั้งอยู่ในธรรมได้ด้วยตัวเองก็ปฏิบัติได้ด้วยนั่นเอง เจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะที่โยมถามนี้เพราะว่าเห็นพระอาจารย์บอกว่าบางองค์ที่เป็นเอตทัคคะเนี่ยพระเจ้าองค์ไม่ได้ตรัสเองว่ายกย่องแต่ว่าเหมือนเป็นที่ทราบกันว่าท่านเด่นในเรื่องนั้นนะเจ้าค่ะ อันนี้พระพุทธเจ้าตรัสไปใช่ เจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะก็น่าเสียดายที่ว่าเวลาในรายการธรรมรับอรุณช่วงธรรมสักกัจฉาที่เป็นไลฟ์สดทาง Facebook ของเพียวธรรมะในค่ำคืนวันนี้แล้วก็จะนำเทปนี้ไปออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในเช้าวันพรุ่งนี้ที่13เมษายนซึ่งเป็นวันสงกรานต์นั้นก็หมดลงแล้วนะเจ้าค่ะพระอาจารย์วันนี้ฟังสนุกมากเลยแล้วก็ได้ความรู้ธรรมะใหม่ๆมีคำศัพท์ใหม่ๆเพิ่มขึ้นอีกเยอะเหลือเกินเจ้าค่ะก็โยมขออนุญาต